Sijaj, sijaj, bleda luna, kot si sjala do polnoči. Sijaj, sijaj, bleda luna, kot si sjala do polnoči. Kam pa pojde duša moja, če ti mene zdaj zapustiš? Kam pa pojde duša moja, če ti mene zdaj zapustiš? V črnem peklu bo gorila in trpila na vekomaj. V črnem peklu bo gorila in trpila na vekomaj.